moje radost i taka. Dobry večer moj, jestem nowym sen, moj bladen den, moje bulje i taka. Moje bulje i taka. Neka brzo da otihva vjatra, pak ще вярвам, че теб те има, че обичаш ти. С твоите мисли съм мен любима, дай обичам. Че обичаш ти любима, дай обичам. Добър вечер, моя обична сбъдната.